nie uda, to trzeba pojechać gdzieś do Europy i koniecznie ich zobaczyć. No i wreszcie jest ta radosna wiadomość, która krążyła po sieci od kilku już ładnych tygodni, a kilkanaście dni temu została oficjalnie potwierdzona. Zespół Fleetwood Mac kolejny raz wyrusza w wielką trasę, ale znów inaczej. Wreszcie w pełnym składzie Christine McVie postanowiła na chwilę odwiesić na elegancki wieszak muzyczną emeryturę i powrócić na scenę już nie jako gość, bo tak widziałam ją przez chwilę na londyńskim koncercie Fleetwood Mac kilka miesięcy temu, tylko już jako oficjalny członek wspaniałej grupy. Zatem kolejne emocje związane z Fleetwood Mac przed nami. Są gdzieś plotki, że może będzie nowa płyta. Dzisiaj wspominamy ich wspaniały album Task z 79 roku. Zaczynamy od piosenki, którą pokochał też Greg Dooley, którego przed chwilą słuchaliśmy, bo What Makes You Think You're The One to jest utwór, który zamieścił kiedyś na płycie swojego innego zespołu Twilight Singers. We'll be right back. You've been out in the street talking about the war with me. In the background is a nun. Don't wanna hesitate. Will they tell me where you're hiding? But through the haze, there's no one there. Wondering if you care. Calling out your name in the darkness. When I'm done with my time here, I'm a keepsake strewn through the railway. But I never mind going. And I realize now that the room is bare. And I hear all through the Grand Parade. And I don't mind you disappearing. In Reverse. Tak kończy się Lost in the Dream, nowy album The War on Drugs. It's a feeling that I've come to trust. thought much about it. Cause I've got your mystery and I couldn't live without her. But kind of sleeping when you laugh, say I'm cheapening your love. But it's all your mystery that I plan on setting free now. She buzz a bell and run, we skip and laugh, I hold her hand. She comes in my head, oh, what she meant to me, I couldn't see. I see what's in the love, but I can't take it. Month of Sundays z nowej płyty zespołu Metronomy, bo to nie jest tak, że tylko ta klamra, czyli początek i koniec, to piękne momenty na albumie Love Letters, także wszystko, co w środku interesuje. To pod numerem 5 Month of Sundays. Coś mi mówi, że jeszcze jeden faworyt nasz z tego albumu, czyli The Most Immaculate Haircut, też zmieści się jeszcze do godziny 6. To jest płyta, która miała swoją premierę tutaj w atelier. Joseph Mount, lider zespołu, opowiadał nam o tych piosenkach. Już wkrótce kolejny album będzie tak właśnie przedstawiony w tej audycji. Greg Dulli opowie o piosenkach z Due to the Beast, nowej płyty Afghan Weeks. A na razie inna nowość, bo to też po raz pierwszy w atelier Future Islands. Oh, No i proszę, jakie fajne piosenki może zainspirować spotkanie z czymś takim jak Grzechotnik, którego napotkała na swojej drodze Anne Clark. Wróciła do domu i napisała właśnie ten utwór Rattlesnake, który otwiera jej nową płytę, imienną płytę, bo to kolejny album Saint Vincent, bo pod takim pseudonimem ukrywa się wokalistka. Jack White zdecydował się podzielić z fanami swoją nową muzyką w szczególnym dniu, bo 1 kwietnia, kiedy wszyscy jesteśmy nieco wyczuleni na to, co jest prawdą, a co jest żartem. Ale tak czy inaczej zapowiedzi choćby koncertów, które Jack White gra już tegorocznego lata, sugerują, że coś jest na rzeczy i że możemy się wkrótce spodziewać kolejnej po Blunderbuss solowej płyty Jacka White'a. Watch shoes and I read all over. Dowód wielkiej przyjaźni, szacunku, a przede wszystkim tego, co działo się na muzycznej scenie w mieście Seattle na początku lat 90. Temple of the Dog, Say Hello to Heaven w wersji demo. I jeszcze jedna piosenka nie tak dobrze znana jak te największe przeboje ery grunge'u. Wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Samotnicy, Singles, Camerona Crowe. Słuchaliśmy wielu piosenek z tego wydawnictwa w ubiegłym tygodniu w Atelier. Rok 92, tutaj już powoli wszystko co najlepsze na amerykańskiej scenie alternatywnej, gitarowej. Mówię powoli, bo to dokładnie w czasie, kiedy ten film wszedł na ekrany, rozpoczęła się ta eksplozja popularności muzyki grunge'owej, więc tutaj i Alice in Chains, i Pearl Jam, i Soundgarden, i Screaming Trees, i Mudhoney, i tak dalej, i tak dalej. I Seasons, solowe nagranie Chrisa Cornella. Thank you. only no one, just a silence. Heard the sea around the edge, follow the avalanche, turn away. Najczęściej interesuje nas to, co dzieje się na początku nowej płyty Becka, na początku albumu Morning Face. Dzisiaj sięgnęliśmy już prawie na koniec tego albumu Turn Away. I też utwór, który nieczęsto pojawia się w Atelier, a nawet jeśli się nie mylę, to chyba jeszcze nie graliśmy tej piosenki z albumu, który towarzyszy nam już od kilku tygodni. Raz jeszcze dziś w audycji The Takeoff and Landing of Everything, nowy album Elbow. It's a lethal ballet, air traffic congestion. I'm having a baby, second thoughts, scotch, dinner, and someone's dancing on the box. A former MP, and no one's watching. My oldest friends are a serious habit. Flyboy blue, so bring your faces home. To my sweet trampoline and acres of crash site love. Someone's dancing on the box, a former MP, and no one's watching. My oldest friends are a serious habit. Flyboy blue, so bring your faces home. To my sweet trampoline and acres of crash site love. We'll be right back. residential delays. Suppose I'm just lucky, I'm having a shindig. Me, Red Bob, and the ivory host, and someone shouting on the box. A chinless prefect gone Godzilla. My newest friends have forgotten my name. But so have I, so far, so good at home. You and me, trampoline, and oceans of crash cyclone. Dwa utwory spięte w jeden, Flyboy Blue i Lunette, pod numerem 3 na nowej płycie zespołu Elbow. Zasłuchuję się z wami w te piosenki, zaczytuję się, mam nadzieję, też z wami w te teksty. To jest taka płyta, którą można sobie odkrywać tygodniami i przyznam, że robię to z niekłamaną przyjemnością. The Takeoff and Landing of Everything. Ciekawe, czy moja miłość do latania ma coś wspólnego z tym, jak polubiłam tę płytę, na której jest tyle właśnie, no już zaczynając od tytułu, odniesień do latania i w tekstach, i w inspiracjach. Czy ktoś, kto na przykład boi się latać, lubi tę płytę też? Jeśli tak, proszę dać znać. Anna.gacek@polskieradio.pl Nova Likali.